ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद छे अध्याय तेरह श्लोक एक और दो। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रील विश्वाचार्य ठाकुर की व्याख्या है। वामेशेन्द्रादय इति इंद्रस्य स्वधिष्ण्या गमनम् नोपपद्यते वृत्रवद क्षण एव ब्रह्महत्यो भद्रव प्राप्ते तस्मात् तथा इत्यनेन मानस सरोवरादगम्त्या प्रवर्तितादश्च मेधात् परत इति व्याख्येम। ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवगण अपने अपने धामों को चले गए, किंतु इंद्र नहीं गया, क्योंकि वृत्रासुर का वध करने के कारण वह विचलित था। वृत्रासुर वास्तव में ब्राह्मण था। वृत्रासुर के वध के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप फल से मुक्त होने के लिए मानस सरोवर गया। वहां से लौटने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया और तब वह अपने लोक गया। थैंक यू इंद्र, बाय बाय। बाय बाय भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोल के सब देवताओं जो इंद्र को प्रोत्साहित किए वो वित्र का वध करना तो चला गया। तो तुम पाप करो और हम तुमको अभिनंदन करेंगे, लेकिन वो पाप का फल तुम भोगने वाले होंगे, यही अर्थ है। तो इस प्रकार कहानी वाल्मीकि के बारे में है कि पहले वो डाकत और नारद मुनि इसके पास आकर पूछे कि किसलिए तुम ऐसे करते हो, सब लोगों का वध करना, हत्या करना, डाकती करते, तो मैं सब आत्मस्वजन के लिए करता हूं। तो नारद वो वाल्मीकि को बोले तो वापस जाओ घर और पूछो सब प्रिय आत्मीय स्वजनों से कि वो पाप का फल कि तुम भोगेंगे वो सब पाप करने से, तो आपके सब कुटुंब क्या वो सब पाप फल के भागी होंगे, भाग लेंगे क्या? तो वाल्मीकि ऐसे कुटुंबों से पूछे, सब नहीं, तुम हमको हमारे सब प्रयोजनीय वस्तु देते हो, तो वो तुम्हारा कर्तव्य है, तो कैसे करते हो हमें मालूम नहीं, मालूम अथवा नहीं मालूम कि जो पाप कर्म होते है उसका फल में हम भाग नहीं लेंगे। तो तुम नरक जाओ और हम जहां हमारे जाना है हम जाएंगे, लेकिन पाप का फल तुम वो करो। तो वाल्मीकि यही बात सुन के तो वापस आया है नारद के पास, तो बोले ये ऐसे हाल में मैं हूं तो मुझे क्या करना है। तो ऐसे कहानी होता है ऐसे कि राम राम नाम बोल, ओ नारद वाल्मीकि को राम नाम बोलना का आदेश दिया, लेकिन क्योंकि वो वाल्मीकि पापिष्ट था इसलिए नहीं कर सकता। वो राम नाम, वो राम का शुद्ध नाम उनकी अशुद्ध मति से प्रकट नहीं हो सकता। तो ऐसे कहानी है, तो इसलिए नारद वाल्मीकि को बोला मारा मारा मारा मारा ऐसे बोला, जो वाल्मीकि आसानी से बोल सकता, पहले से उसका आदत था। और कुछ समय में मारा मारा मारा रामा रामा रामा रामा ऐसे हो गए, लेकिन कि नारद वाल्मीकि को बोले मारा मारा मारा ऐसे, तो ये कहानी भक्ति सरस्वती ठाकुर ग्रहण नहीं करते। बोलते कि वो रक्त वो मारा मारा उसमें जो जो वो अलाके वो रक्त से, तो इसलिए वो संभव नहीं है। तो ऐसे है, वो एक कहानी है। राम भगवान के बारे में बहुत कहानियां है, तो सब कुछ वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वो वाल्मीकि रामायण वो प्रामाणिक है। मध्वाचार्य का विचार है कि वाल्मीकि रामायण जो इस कलयुग में मानव समाज में उपलब्ध है, वो मूल रामायण का एक वर्जन, क्या बोलते हैं, एक अभिव्यक्ति, एक अभिव्यक्ति है। परंतु मूल रामायण है जो श्रुति जैसे सनातन शास्त्र, और वाल्मीकि रामायण के अलावा उत्तर भारत में प्रसिद्ध हिंदी या अवधी भाषा रामचरित मानस है, और ऐसे अलग अलग कृतिवास का बंगाली में, और अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग रामायण है। और कुंभन रामायण है तमिल में, जैन रामायण है, और थाईलैंड में भी थाई भाषा में रामायण है। और एक रामायण है जिसमें वो सीता एक्चुअली ये सब बोलने का जरूरत नहीं है, ये सब बकवास ही है। तो प्रामाणिक रामायण है वाल्मीकि का, और परम प्रामाणिक है जो वो मूल रामायण जो आज काल प्रकट नहीं है मानव समाज में, सदैव प्रकट है परंतु आज काल प्रकट नहीं है। इस छोटी सी पृथ्वी जो एक ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में है, तो अभी वो मूल रामायण उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे वो वृत्रासुर का पाप, वो वृत्रासुर का वध करने का पाप, उस फल का भोगने वाले है इंद्रदेव, और सब दूसरे देवताओं उसमें भागी होना नहीं चाहते। तो ऐसे है संसार कि पुण्य कर्म करने में भी पाप होते, सावारंभ ही दोष है ना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार में तो सब क्रिया में सब चेष्टाओं में दोष होते, और श्रील प्रभुपाद की भगवद्गीता यथारूप उनका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कुछ उदाहरण देते कि ब्राह्मणों तो पशु यज्ञ करते, जैसे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध गवालम्ब, और शास्त्र में भी वर्णन है नर यज्ञ, नर तो बलि होते, श्रीमद् भागवत में भी उसका वर्णन है, जिसमें वशिष्ठ और सब बड़े बड़े ब्राह्मण तो पुरोहित तो ऋत्विक और ये सब थे। तो ये सब अश्वमेध गवालम्ब ये सब पुण्य कर्म है, परंतु उसमें कुछ पाप भी होते, तो पुण्य है कि वो अश्व घोड़ा गावी गाय तो बलि होते हैं, उसका वध के पश्चात नव जीवित होते, तो फिर भी हत्या होती है और पशु डरते हैं, तो इसलिए अश्वमेध महान पुण्य कर्म होते हुए भी तो उसमें कुछ पाप भी होते, और क्षत्रियों का क्षत्रिय धर्म पालन करने में जो सब नियम जो है लंघन कर सकते, शराब पीना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग, या अवैध स्त्री संग नहीं अधिक स्त्री संग, और मांसाहार भी कर सकते, ब्राह्मणों भी मांसाहार कर सकते, जैसे इस भागवत में अगस्त्य ऋषि का वर्णन है, तो कैसे वो दो राक्षस थे, तो उनको आमंत्रण करके मांस भोजन खिलाए, वो दो राक्षस का क्या नाम है किसी का याद है मुझे, अभी तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा था कि ब्राह्मणों भी मांसाहारी थे, मतलब तो सभी मांस, जैसे आजकल लोग तो मांस का दुकान से खरीद के मांस पकते हैं और खाते हैं, तो उस प्रकार नहीं, वो मांस तो यज्ञ शिष्ट होना चाहिए, गीते में श्री कृष्ण कहते हैं वातापी वो एक राक्षस तो जो अगस्त्य को खिलाया, तो यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते थे जो लम पापा ये पचंते आत्मकार, तो यज्ञ शिष्ट इस शब्द का मतलब तो इसका साधारण अर्थ है कि यज्ञ में वो पशु जिसका बलि था उसका मांस, तो उसका खाने से संत मतलब साधु जन सर्व किल विष सब पाप से मुक्त हो सकते, तो क्षत्रिय ब्राह्मण मांस खा सकते, तो सब नहीं खाते, लेकिन वैदिक नियम के अनुसार वे खा सकते। एक बार श्रील प्रभुपाद मुंबई जुहू चौपाटी पर सुबह का फेरी में डॉक्टर पटेल से बात की, डॉक्टर पटेल स्वामी नारायण पक्षपाती थे और विद्वान भी थे शास्त्र का ज्ञान, और मांसाहार के विरुद्ध श्रील प्रभुपाद को कुछ बोले, और प्रभुपाद बोले नहीं वो शास्त्र में भी मांसाहा अनुमोदित। और डॉक्टर पटेल ने कहा कि तो अगर शास्त्र में अनुमोदित है तो मुझे शास्त्र में विश्वास नहीं है। फिर प्रभुपाद बहुत नाराज हुए और बोले कि ये सब नास्तिक बात है। बौद्ध धर्म में ऐसा है, भगवान बुद्ध देव ऐसे बोले कि यदि शास्त्र में पशु हत्या अनुमोदित है तो मैं शास्त्र को नहीं मानता। निंद से यज्ञ विधेय रहा श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश। तो बुद्ध देव शास्त्र का अपप्रयोग देख के शास्त्र निंदा की, मतलब कि शास्त्र में यज्ञ में पशु बलि करना है ऐसा निर्देश है और वो यज्ञ शिष्ट मांस करना है, तो ये अवसर लेके बहुत पापिष्ट तथा कथित ब्राह्मणों क्षत्रियों तो बहुत बहुत पशु बलि किए और इस प्रकार शास्त्र से अवसर मिलके तो मांस खाने वाले थे। इसलिए बुद्ध देव बोले कि हम शास्त्र को नहीं मानते। उनका अर्थ क्या था, अधिक शास्त्र का उद्देश्य के विरुद्ध पशु बलि बंद कर। तो इस प्रकार आश्रील प्रभुपाद डॉक्टर पटेल को बोले कि ऐसे बोलने से तुम नास्तिक बन गए। और ये सब स्वामीनारायण संप्रदाय वो नास्तिक संप्रदाय है, यदि नहीं मानते है कि शास्त्र में मांसाहार अनुमोदित। तो जो शास्त्र का गुह्य अर्थ नहीं समझते उनका विचार है कि शास्त्र में मांसाहार का प्रोत्साहन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विधि के अनुसार मांसाहार करना है परंतु परम विधि है गीता की विधि, भगवद गीता की विधि, भगवान की विधि। पत्रं पुष्पं फलं तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रार्थितम् अश्नामि प्रार्थितम्। कृष्ण भगवान शाकाहारी है, वे मांसाहारी भी है। कृष्ण भगवान मांसाहारी है क्योंकि कृष्णो प्रभु विष्णु च वे सब कुछ खाते, वो पूरा जगत उनका भोजन है, वे भोगी है। और महाप्रलय का समय वो पूरा जगत उनके शरीर में प्रवेश करते, तो सब प्राणी जो है जगत में भगवान खाते हैं। तो वे परम मांसाहारी है परंतु उनका पसंद है पत्रम पुष्पम फलम तया वो सब चीजों का। यशोदा माई भगवान कृष्ण के लिए पत्रम पुष्पम फलम तो ऐसे चीज सुक्त शाकादि भजे नालिता कृष्ण डाली डालना दुग्ध तुम्बी दधी मोचक ये सब पदार्थों भगवान कृष्ण को खिलाते। और भगवान कृष्ण हम शास्त्र में हम कभी भी ऐसा वर्णन नहीं मिलते है कि कृष्ण बोलते है कि मुझको मांस खिलाओ। तो यहाँ सर्वारंभ ही दोष है, तो सब कार्यों में इस भौतिक संसार में कुछ दोष होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद वो तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि वैश्यों का कर्म में भी दोष होते हैं। जैसे वो व्यापारी वो कस्टमर को बोलते हैं कि तुम से मैं कुछ भी लाभ नहीं लेता हूं, तो ऐसे बोलते हैं। और लेकिन वो कस्टमर जानते हैं कि वो लाभ लेते हैं, क्योंकि लाभ के बिना तो व्यापार कैसे चला, व्यापार का अर्थ क्या है। व्यापार दुखा वो चारती नहीं है, ऐसा नहीं है कि मफत लाओ का मुफ्त का प्रदान का बंदा है, ऐसा नहीं है। या रिलायंस तो खाली जन कल्याण के लिए ही वो सब फैक्ट्री बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं। हम इतने सारे लोगों को काम देते हैं, हम इतने सारे लोग का पालन करते हैं, लेकिन उसलिए वो फैक्ट्री नहीं बनाते। फैक्ट्री बनाते हैं जिससे उनके लाख लाख करोड़ से और ज्यादा लाभ हो। ऑलरेडी काफी पैसा है, लेकिन ऐसे एडिक्शन है। कुछ लोग का एडिक्शन है शराब पीने का, कुछ लोग का एडिक्शन है वो गंजा लेने का, और कुछ लोग का एडिक्शन होते है कि बहुत बहुत पैसा उनके पास होते हुए भी तो और ज्यादा भी चाहते हैं, और इतने व्यस्त रहते हैं और पैसा कमाने में। अगर हर रोज सौ, मतलब जितने पैसा है उनके पास की, अगर हर रोज सौ लाख खर्चा किया था तो फिर भी तो पूरी जिंदगी में ऐसा चल सकते। और पैसा कमाने का जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत व्यस्त रहते हैं और पैसा कमाने। तो ये वैश्य की वृत्ति है, वैष्णव की वृत्ति नहीं है, वैश्य। और शूद्र का जीवन में तो ऐसा स्वाभाविक रूप से पाप होते हैं। और अंत्यज चंडाल लज्जा यावन इत्यादि, तो उनके बारे में बोलने का जरूरत नहीं। पाप करने उनके जीवन है, जैसे पाश्चात्य देशों में वो पाप करना पाश्चात्य देशों की संस्कृति है। संस्कृति नहीं, संस्कृति ये शब्द संस्कार से आते, ये संस्कार संस्कृति। पश्चात इंग्लिश शब्द है कल्चर, और उसका अनुवाद है वो मतलब क्या बोलते हैं, सम शब्द है संस्कृत में संस्कृति। लेकिन वो संस्कृति जो वैदिक सम वैदिक सभ्यता में, और जीवन शैली जो पाश्चात्य देशों में, तो पूरा अंतर है दोनों में। क्योंकि पाश्चात्य देशों में उपाप करना उनका जीवन है। जैसे श्रील प्रभुपाद हमको बताए कि उनके एक गुरु भाई गोस्वामी महाराज इंग्लैंड में थे, और परिहास में एक लॉर्ड मतलब लेज सभ्यता में एक उच्च कोटि व्यक्ति लॉर्ड रोनल्सन अर्ल ऑफ जेटलैंड गोस्वामी महाराज से पूछे कि मुझको ब्राह्मण बन सकते हो। गोस्वामी महाराज बोले हाँ हाँ, तो कैसे, तो आपको मांस आहार वर्जन करना है, आपको जुआ खेलना वर्जन करना है, आपको अधिक स्त्री संग वर्जन करना है, और आपको शराब पीना आदि नशा लेना वर्जन करना है। और लॉर्ड रोनल्ड से बोले, असंभव, ये सब हमारा जीवन है, ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब करने के लिए ही हम जीवित ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है जीवन में। तो उनका विचार है ब्राह्मण होने से चंडाल होना अच्छा है। तो सावारंभ ही दोष है ना, सभी काम में दोष होते, केवल एक चेष्टा में दोष नहीं होते, वो क्या है, सार्वधमान पर माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो कृष्ण की सेवा में दोष चूटी पाप होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों पर समर्पित भक्तों वो सब पाप से विमुक्त करते हैं। तो इसका अर्थ नहीं है कि अभी मैं भक्त बन गया हूं तो मेरा लाइसेंस है पाप करना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इंद्रदेव की अवस्था, भोगी जब भौतिक इंद्रिय विलास, इंद्रिय भोग करने के जनों में इंद्र उत्तम है, इंद्र का पद के ऊपर शिव ब्रह्मा है, और सब ऋषि जो महालोक जनलोक तापलोक ब्रह्मलोक में रहते हैं, परंतु वे भोग विलासी नहीं है, वे सब वैरागी है। तो भोग विलासी जनों के राजा है इंद्रदेव, और सो अश्वमेध यज्ञ करने से एक जीव अधिकार मिलते इंद्र पद प्राप्त होने के लिए, परंतु इंद्रदेव जो इंद्र होते हैं तो भोग विलास का विपुल अवसर मिलते हैं, परंतु साथ साथ उनका कर्तव्य है दूसरे स्वर्गीय भोग विलासी जन की रक्षा करना, और इसलिए वे वज्रधारी है, उनका कर्तव्य है स्वर्गवासियों का दैत्यों का आक्रमण से रक्षा करना। तो उसमें कुछ पाप भी हो सकते हैं, इस बार वृत्रासुर का वध करना पड़ता था इंद्रदेव का, इंद्रदेव का देवों की राजा है, इसलिए उनका कर्तव्य था वृत्रासुर का वध करना, और इस प्रकार त्रिलोक के लोग विशेषकर स्वर्ग निवासियों की रक्षा कर, परंतु वृत्र तो ब्राह्मण थे त्वष के पुत्र, तो वृत्र का वध करने में वो पाप करना था, और इसलिए इंद्र वो पुण्य कर्म करने में भी महान पाप भी किया है, वो पुण्य कर्म है जगत की रक्षा करना, लेकिन पाप था क्योंकि वो जगत तो एक दैत्य जो ब्राह्मण भी था, वो जगत की रक्षा करने में उसका वध करना पड़ता। तो ये भौतिक संसार है, परिस्थिति बहुत जटिल है, और जितने भी हम प्रयास करते हैं पाप नहीं करने का, तो फिर भी पाप करना पड़ता है। दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण है नृग महाराज का। तो वास्तव में पाप करने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत बड़ा पुण्यशाली थे, परंतु ऐसा हुआ था, ऐसे घटना हुई, तो जानबूझ नहीं करके पाप किया, तो फिर भी पाप था, क्योंकि उनका कारण से दो ब्राह्मण असंतुष्ट है, और दोनों ब्राह्मण बोलते हैं कि तुम ब्रह्म संपत्ति के चोर हो, तो इसलिए ये सब भगवत का प्रख्यान है, ये सब वर्णन है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा वास्तव स्वार्थ प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो कृष्ण भक्ति है। और किस प्रकार की कृष्ण भक्ति? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनाभितम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि हम उसी मार्ग में है, हम प्रयास करते हैं शुद्ध कृष्ण भक्ति करना, और उस प्रयास में हम अनुभव करते हैं कि यदि हम बीच में दूसरे प्रकार का प्रयास करते इंद्रिय सुख के लिए, या यदि हम सिर्फ सोचेंगे इंद्रिय सुख के बारे में, तो हमारा भगवत भजन में कितने उपद्रव होते हैं खाली सोचना। तो इसलिए समझना चाहिए कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति जीव का वास्तव कल्याण का एक ही मार्ग। तो ये सब सुनने से, इंद्रदेव का दुर्भाग्य सुनने से हमें और अधिक जुड़ भाव से संकल्प करना चाहिए कि मुझे सर्वधामान परित्यज, वो सब अन्य प्रकार की इच्छाएं, अन्य प्रकार का कार्य का पूरा वर्जन करना है, और मुझे शुद्ध अन्याभिलाष शून्य कृष्ण भक्ति करना है। हरे कृष्ण। प्रश्न? मांसाहार किया है भीम, सही है। अगर आप बोलते महाभारत में ऐसा वर्णन है, तो अगर महाभारत में वर्णन है तो लगते सही है, परंतु खाओ दौलत ने कि महाभारत अति प्रक्षिप्त है। माध्वाचार्य कहते हैं कि वो भीम वचन दिया था कि मैं दुशासन का खून पी लूंगा, और पी लिया है, लेकिन माध्वाचार्य कहते हैं तो मुंह में लिया था, गला फेंक में नहीं। जीसस के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि जीसस मांसाहारी थे, और प्रभुपाद बोले कि जीसस इतने बड़े महापुरुष है कि वो पूरा दुनिया का मांस खा सकते हैं, वो फिर भी तो पाप लिप्त नहीं होंगे, लेकिन साधारण लोग के लिए ये संभव नहीं है। लेकिन एक्चुअली ज्यादा प्रमाण है आज का कि जीसस तो मांसाहारी नहीं थे, वो साधु थे। ये सब बाइबल का वचन तो ऐसे उल्टा करके ऐसे बोलते कि जीसस मांसाहारी थे, नहीं थे। जीसस के तथाकथित शिष्यों तो मांसाहारी होने चाहते, इसलिए बोलते हमारे गुरु मांसाहारी थे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।